się była, startu nie stała. Bodajże się była, staruchu nie znała. Reggae, reggae. Plastar od ściany oparł się plecami, a młoda żoneczka zalewa się łzami. A młoda żoneczka zalewa się łzami. Reggae, reggae. Płakała dziewczyna, miała czego płakać. Dostała starego, nie umiał obłapiać. Dostała starego, nie umiał obłapiać. Oj, co tobie potem, odukać się złotem. Stare psi, skoro dobre, jak leży pod płotem. Stare psi, skoro dobre, jak leży pod płotem. Reggae, reggae, reggae. To już prawie 2 minuty po godzinie 4:00. Z lekkim opóźnieniem. Grażyna Oczkowska, Łukasz Karusta. Mówimy dzień dobry. Trójkowy budzik. 13 dzień lipca dzisiaj mamy. 13 i piątek. To będzie bardzo dobry dzień. Zacznie go Tori Amos. Talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining. And I'm so sick, like a good book, I can't pull this deep in a sort of fairy tale with you. Things you said that day upon the 101, the girl had come undone. I tried to downplay it with a bit about us. Said you'd take it as long as I could. I could not erase it. And I'm so sick, like a good book, I can't put this deep in a sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale. Back where you could taste heaven perfectly, feel out the summer breeze, didn't know when we'd be back. breaking up. I don't, didn't think we'd end up like this. And I'm too sick, like a good book, I can't put this deep in. This is so the fairy tale with you. Tori Amos, A Sort of Fairy Tale. Piękna piosenka, tak na dzień dobry. Pamiętają Państwo koncert Tori Amos tutaj u nas w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To było, jeśli dobrze liczę, już 13 lat temu. Ach, ale to był piękny koncert. To teraz pora na naszą piosenkę dnia. Sam and Bart, Baseball. Same high school, within a year of each other. She used to say she'd never been as good at batting ball games as me, but she still treats him like a brother. She must have been sure I'd bet there was something that I could not expect when she said. When relationships in his life faded, his mother always used to say, you have been too good, next time you'll make it. And made him think about this girl who still treats him like a brother. So far the biggest bull I've heard was not to try to make the first or third out of third base. Teach me to pitch all your fastballs so that I could strike you out before I just call you an asshole, secretly fooling around. Teach me. Sam and Bart, Baseball. O baseballu to chyba dzisiaj nie będziemy rozmawiać, chociaż jeśli Państwo chcą, 71335@polskieradio.pl. O mundialu? Proszę bardzo, też te same adresy. O nowym trenerze naszej kadry narodowej, Jerzym Brzęczku. No ma poczucie humoru, prezes Boniek, jeśli chodzi o zagranicznych komentatorów i dziennikarzy i w ogóle. Także piłkarzy i trenerów z zagranicy nie będzie łatwo na pewno im wypowiedzieć Jerzy Brzęczek. Taki sobie żarcik zrobił Zbigniew Boniek, proszę bardzo. O koncertach sobie też pewnie jeszcze porozmawiamy. budzik@polskieradio.pl. W każdej sprawie, 71335 także. Proszę pisać, proszę się meldować, gdzie Państwo słuchają Budzika, czy Państwo już wstali, bo ja Państwu mówię, że jedyne wyjście to obudzić się. A w zasadzie mówi Kopranocka. o pokoju. Czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówię ci, że mówię ci, że mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że mówię ci, że mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówisz o miłości, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się. I mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. Mówię ci, że mówię ci, że mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że mówię ci, że mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że mówię ci, że mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Obudzeni? Już prawie 13 minut po czwartej. Co dzisiaj w budziku? Tradycyjnie za kilka minut sprawdzimy, kto ma dzisiaj imieniny. No, takie przypomnienie, żeby Państwo w razie czego nie zapomnieli złożyć życzeń, komu trzeba dzisiaj. Urodziny to trochę później, ale jeśli ktoś z Państwa znajomych albo rodziny ma, no to 13 dzień lipca dzisiaj, przypominam. Kalendaria i pogoda trochę później, no i dużo dobrej muzyki dzisiaj będzie. W ostatniej godzinie, a zdradzę Państwu, posłuchamy sobie tylko i wyłącznie hiszpańskiej muzyki. Kota nie ma, myszy harcują, możemy sobie trochę poharcować i pograć po hiszpańsku dzisiaj. To będzie ostatnia godzina moja budzikowa w najbliższym czasie. W poniedziałek wróci budzik właściwy, Piotr Łodej. No to sobie pozwolimy dzisiaj na trochę więcej w ostatniej godzinie. Thank you.

chociażby znane, nigdy drugie. Twoje wyrzuty sumienia, Kraków, Wrocław, Łódź i Sopot. Tutaj zawsze debiutujesz, starasz się być na bieżąco. Gdzieś na lewym brzegu rzeki, place siniaki na śniegu, gdzieś pomiędzy pożądaniem agencje nieruchomości. Pytasz mnie, czy wybiorę się na seans, trzymam ręce w twoich kieszeniach. 7 miesięcy jak sakramenty, zwrotnik kotarzetni czas, zwrotnik czasu ty i ja. Warszawa, to będzie dobry rok, śpiewały muchy, a to będzie dobry dzień, 13 dzień lipca. A jaki był? Sprawdzamy teraz trójkowe kalendarium. Budzikowe kalendarium. 13 dzień lipca na świecie, na razie. Jak wyglądał? W 1713 roku Hiszpania scedowała Gibraltar, trudne słowo, na rzecz Wielkiej Brytanii. W 1772 James Cook wypłynął w swoją drugą podróż dookoła świata. W 1810 roku Napoleon Bonaparte anektował Królestwo Holandii. W 1832 amerykański badacz Henry Schoolcraft odkrył źródło Mississippi. W 1897 Guillermo Marconi otrzymał amerykański patent na telegraf bez drutu. W 1923 na wzgórzach nieopodal Los Angeles umieszczono napis Hollywood Land. Cztery ostatnie litery usunięto po renowacji w 1949 roku, no i został słynny napis Hollywood. To było 95 lat temu. W 1930 roku w Urugwaju rozpoczęły się pierwsze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Pierwszego gola w ogóle w historii mundiali w meczu Francja-Meksyk, ten mecz zakończył się wynikiem 4-1, zdobył Francuz Lucien Laurent. Francuz zdobył pierwszego gola. Ciekawe, czy ostatniego na tym najbliższym mundialu też zdobędzie Francuz. W 1949 roku papież Pius XII wydał dekret nakładający ekskomunikę na członków partii komunistycznych. W 1950 roku RFN została członkiem Rady Europy. W 1960 John Fitzgerald Kennedy został oficjalnie mianowany kandydatem na urząd prezydenta z ramienia Partii Demokratycznej. W 1985 na stadionach Wembley w Londynie i JFK w Filadelfii odbyły się koncerty Live Aid. W 2014 Niemcy pokonały po dogrywce Argentynę 1-0 w rozegranym na stadionie Maracana w brazylijskim Rio de Janeiro meczu finałowym 20. Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To było 4 lata temu. Jeszcze przez 2 dni Niemcy będą oficjalnie mistrzami świata. A w 2016 roku, 13 lipca, Theresa May objęła urząd premiera Wielkiej Brytanii. To było 2 lata temu, 13 lipca. No ale to nie był piątek. Krakowie plus 16 i ulewa, donosi pan Andrzej, a pani Kasia, także z Krakowa, leje. Czy pan synoptyk mógłby coś z tą pogodą zrobić, przynajmniej nad Krakowem? No to sprawdzimy teraz, co da się zrobić w tej kwestii. W tej chwili to prawda deszcz głównie na południu, Śląsk, Małopolska i Podkarpacie. W pozostałych regionach pochmurno, ale bez opadów, a w ciągu dnia deszczowo prawie w całym kraju. Ta lepsza wiadomość jest taka, że będzie to raczej deszcz przelotny. Nie będzie wielkich ulew już w ciągu dnia. W Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej, Kujawach i na Podlasiu za to mogą pojawić się burze. To po południu. W całym kraju wyrównana temperatura 21-24 stopnie najchłodniej nad samym morzem, a także w okolicach Kielc i Zakopanego. Najcieplej w Szczecinie, w Przemyślu i w Rzeszowie i w Warszawie też 24 stopnie dzisiaj. będzie lepiej. Kasia Kowalska śpiewa dość optymistycznie. Można? Można. Kasia wróciła po 10 latach. Może jakieś koncerty, jakieś festiwale w najbliższym czasie poskakałoby się do tych nowych utworów. Niektóre bardzo skoczne i bardzo optymistyczne i takie energetyczne w sam raz na poranek. Festiwale, koncerty, ktoś z Państwa gdzieś się wybiera w ten weekend? Co nas czeka? Męskie granie, Jarocin, tam będzie trójka, wiele relacji na naszej antenie przez cały weekend. Zapraszamy do słuchania, no i zapraszamy na miejsce, do Poznania albo do Jarocina. A jeszcze jakieś festiwale w ten weekend? Jeszcze jakieś ciekawe koncerty? Proszę dać znać. 71335@polskieradio.pl. Za 25 już prawie, no to chyba już taka pora, że możemy trochę potańczyć i poskakać jeszcze bardziej tanecznie. We'll be right back. Dancing Shoes. To Brodka i Kamp. Państwo ciągle o tym, że piątek i trzynasty, proszę nie być przesądnym, naprawdę. Dzisiaj jest zdecydowanie ważniejsza sprawa w kalendarzu. Kartka z kalendarza świąt dziwnych mówi, że dzisiaj mamy Dzień Frytek. No i taki dzień to można świętować. Może nawet na śniadanie, proszę sobie nie żałować. Dzień Frytek dzisiaj mamy. Potańczyliśmy, to może teraz pobiegamy. Woodkid, Run Boy Run. Czy ktoś już biega o tej porze? No najwyższa pora, prawda, panie Remku? Run, boy, run. Woodkid. No i pan Remek pisze. Czy w piątek też biegam? Oczywiście, zwłaszcza, że mam cel, aby przebiec przez 3 audycje trójkowe. Przebiegam pół budzika i zahaczam o Drakulę. Ramówka trójki to dopiero wyzwanie. Proszę do listy spróbować dobiec, panie Remku. To dopiero wyzwanie. 13 lipca dzisiaj mamy. Zaglądamy teraz do polskiego kalendarium. W 1410 roku zmierzające pod Grunwald wojska króla Władysława II Jagieły zdobyły i spaliły Dąbrówno. No właśnie, 13 lipca to już prawie Grunwald. 1429 Mława otrzymała prawa miejskie. 1521 Kraków po raz pierwszy usłyszał głos dzwonu Zygmunt. W 1869 roku w Łodzi uruchomiono gazowe oświetlenie ulic i placów. W 1882 w Warszawie uruchomiono pierwszą sieć telefoniczną. W 1968 w Legnicy zlikwidowano komunikację tramwajową. W 1990 sformowano jednostkę do działań specjalnych GROM. W 2006 roku Hala Ludowa we Wrocławiu została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W 2008 roku oddano do użytku wyremontowane krakowskie przedmieście w Warszawie. Także w 2008 roku w wypadku samochodowym w Lubieniu w województwie wielkopolskim zginął profesor Bronisław Geremek. To było już 10 lat temu, 2008 roku, 13 lipca.

którzy nie ma dwóch kolorów nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń, oczy.